Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Yeni dönemden Suat'la beraber tekrar hepinize merhaba diyoruz. Bu bizim üçüncü dönemimiz. Eylül'ün sonlarına geliyoruz 2012 yılında ve tekrar yeni bir programın heyecanıyla sizin karşınızdayız. Bu ilk programımız gene oldukça nostaljik olacak. Yani daha evvelki çaldığımız çok sevilen şarkıların bazılarını tekrar edeceğiz ama bu programda ilk defa çalacağımız bir iki şarkımız da olacak. Birinci şarkımız, üçüncü dönemin ilk şarkısı gene Beatles'tan olacak. Şimdiye kadar çalmadığımız çok güzel şarkılarından bir tanesi And I Love Her. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. İkinci şarkımız gene Beatles'la ilgili. Bu sefer John Lennon'un en sevilen şarkısını çalıyoruz, Imagine. Kill or die for. Yine Beatles'la devam ediyoruz ama şimdi karşımızda Mary Hopkin var. Belki bazılarımız hatırlayacağız. Mary Hopkin Beatles topluluğunun lanse ettiği bir sanatçıydı. Onun en güzel şarkısını bir kere daha keyifle dinliyoruz. Ne günlerdi onlar? Those were the days. Sing and dance forever. Nispeten yeni diyebileceğimiz bir şarkıyı Josh Groban'dan dinliyoruz. You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Bir anda 1930'lu yıllara geriliyoruz ve Eddie Cantor'a kulak veriyoruz. O dönemin çok güzel bir film müziği Keep Young and Beautiful. Genç ve güzelliğini muhafaza et. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you wanna be loved, da da da, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you wanna be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off of here, off of there. When you're seen anywhere with your hat off, have a permanent wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful, if you wanna be loved.

summer's high. No warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what şimdi 60'lı yıllardayız. Bir müddet 60'lı yıllarda kalacağız. 1961-62'li yıllarda çok sevilen bir şarkıyı Helen Shapiro söylüyordu. Not Responsible. Responsible. Aynı dönemde Neil Sedaka'yı hem İngilizce hem de İtalyanca olarak bir şarkıda izliyorduk. Tabii ki İtalyancası bizde çok sevilmesine rağmen İngilizce sözlü olanı kendisine çok daha yakışıyor. Şimdi onu dinleyelim. Palyaçolar Kralı, King of Clowns. Here I come, the King of Clowns, as I hide behind a smile and paint the town. Though I cry, since you're gone, you'll never know because the show must go on. I've been sad, I've been blue, I've been blue, ever since the day that you found someone new. I pretend, but you can't tell. With my broken heart, I play my part so well. Step aside, here I come, the King of Clowns. As I hide the lonely teardrops that come down, I make believe with a smile, but the King of Clowns is crying all the while. Son iki şarkıyla beraber liste başı olan İtalyanca bir parçada sıra. Onu da Tony Dallara'dan dinliyoruz. Norma. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Mi basta una volta ancora averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto, tanto. Ma resta un sogno che svanisce presto se Norma mia. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, Norma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te, ricordo del nostro amor, Norma mia. Da quando conosco te, io vivo pensando a te, con tanto e tanto amor, non mamma mia. Ascolta questa canzone, la dedico solo a te. Ricordo del nostro amor, non mamma mia. Mi basta una volta ancora averti vicino a me e dirti che io ti amo tanto, tanto, ma resta un sogno che svanisce presto se tu non sei qui con me, Norma mia. Tu non sei qui con me, Norma mia. Bu programda gene aynı dönemin önemli şarkılarından bir tanesi, bu da İtalyanca, 24 bin öpücük, Adriana Celentano ve 24 mil baci. Baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché ogni secondo bacio te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. La baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno splendido perché, con 24.000 baci, tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci. Geçen dönemde de yaptığımız gibi bu dönemde de Fransızca şarkımızı jenerik şarkımızla başlatıyoruz. Enrico Macias'ın en önemli şarkılarından bir tanesi L'Oriental. Ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache. Mon cœur joue cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard.

de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey. Hani yıldız. Hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur ya bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. ...90'lı yıllardan bir şarkıyı bu ilk programımızda çalmayı çok uygun gördük. Bu da tekrar şarkılarımızdan bir tanesi. Kayahan ve Canımın Yaprakları diye de bilinen şarkısı Her Şeyden Çok. Gözlerin yok çok. Canımı yakıyor özlemin çok çok çok. Her şeyden çok. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Her şeyden çok, her şeyden çok. Güller denize bakıyor günlerdi. Güller güneşi özlüyor serseri. Canım, canımın yaprakları gözlerim yok çok. Canımı yakıyor özlemin çok çok çok. Her şeyden çok. Senleyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığım bu yerde hayallerim ağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Senleyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktığım bu yerde yüreğim kan ağlıyor. Canım mahvediyor karanlıklar. Her şeyden çok, her şeyden çok. Bugünkü son Türkçe parçamızı Edip Akbayram'a ayırdık. Onun en güzel, en duygulu şarkılarından bir tanesi Saklayacağım. Anlayacaksın. bakacaksın beni seviyor. Gelen günler geçenlere dalacaksın, dalacaksın. Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın. Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın. Dalacaksın, dalacaksın. Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın. Son şarkımız Cliff Richard'ın kadife sesiyle Save the Last Dance For Me diyecek. Yani seni dansa götürüyorum, seni partiye götürüyorum. İstediğin kişiyle dans edebilirsin, her şeyde serbestsin. Ama lütfen seni bu dansa kimin getirdiğini unutma ve son dansı bana sakla. Gelecek programa kadar hoşça kalın diyoruz. You can dance every dance with the guy who gave you the eye. Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So save the last dance for me. Oh, I know that the music is fine, like a sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we're apart, don't you give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. Yeah, if he asks you if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. See you there. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If you're all alone, can he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. You can dance with anyone, baby, but save the last dance for me. Save it, save it, save it, save the last dance for me. You can dance with anyone, baby, but save the last dance for me. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.